और उन काफिरों ने खुद फैसला मांगा, और नतीजा ये हुआ कि हर डींगे मारने वाला हठधर्म नामुराद होकर रहा।